وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وطاعته في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bandiraaɓe jettoɗe ngoode ni joomiraaɗo subhanahu wa taala, eɗen jetta Allah kanɗo yetteede baɗɗo ko ina yettira. Eɗen mballino e Allah fiyakuuji men, denndaangal fiyakuuji men aduna e laakara. Eɗen gimsino, eɗen ñaago Allah yo Allah yaafo en. Kala mo Allah walli on woni baawoowo, kala mo Allah yaafi on woni malaaɗo. Eɗen ñaagi Allah yo Allah feewnu men feewal ko joomiraaɗo subhanahu wa taala jogii, ko Allah jogii feewal Allah fewnata mo haaji. Eɗen mooli Allah umoraade bone pittaali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah feewni majjinoowo alaa, kala mo Allah majjini peewnoowo alaa. Eɗen ceeri deweteeɗo alaa sowna Allah, kanko gooto haandi e reweede. Dewaaɗo fof rokkaama ko jeya dewal ko Allah gooto jeyi. Allah wi wa'budullah, ndewi Allah gooto, wala tushriku bihi shay'a, woto ndenndidine e makko dewal ngal hay batte. Eɗen ceeri hono Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaaɗo Allah. Nelal ngal o yettanno, rokkanongal o yettini, o timmini, o suuɗaani heen, o moftaani heen, o wowanaaki ɓe, o haɗaani ɓe, o rokki ɓe, o yettin fof haa gasi. Ko hon noon hoolaare nde Allah rokkunoomo yo yettinde, o yettini fof haa gasi, o laaɓani leeñol ngol reedu, o tampe diine Allah no Allah ngannda no haani, diine o haani tampiraneede ni. Nguurdam makko fof waɗi ɗum koye jihaadi. Ɗum woni caggal nde o nelaa nde nguurdam ɗam fof waɗa koye jihaade e dewal Allah. Annabiijo hata makko yaltude aduna o, diine l'islamu o ina wayno kalludaneejo tal nde o yaha to woppi ko laawol biingol far. Jamma e ñalaama fof foti woppataangol sonaa kalkiiɗo. Kala goppuɗo ko annabiijo addunoo ko, kala goppuɗo ko annabiijo woppunoo ɗo ko, a wiya aɗa ƴeewoya peewal baŋnge goɗɗo, yanani ka kalkiiɗo, a fuuri, a weemi, awo ngannduɗaa a ngannduɗaa a torompiloyi. Noon eɗen ñaagi yurmeede Allah e kiisal Allah yo woni e dow o nelaaɗo, wona yimɓe galle makko e sahaaba e makko e yimɓe rewndiiɓe pele maɓɓe e moƴƴere haa yawmal qiyaama. So ɗumminii banndiraaɓe, awa enen fof eɗen mbasiya yen kul Allah. Joomiraaɗo subhanahu wa taala yembiri yen kul Allah, yen ɗofto Allah ko suuɗi e ko feeñi. Allah wi ehe mon gonɗinɓe Allah, kuli kuli e Allah. Bani Adam fof no haani fewjande hoore mum nde awo janngo e jam ko ardinani hoore mum. Joomiraaɗo ɓaɗini darnga haa wi ɗum hono no janngo ni, awo kala ko arata firti ko waɗɗaani. Ayyuhal muslimun, khalaqallahu alkhalqa fi hadihi alhaya wa qaddara lahum aqdaran wa daraba lahum ajala laylun yudbiru wa subhun yatanaffas yakhluqu aqwam an yukhlaqu aqwamun wa yuqbadu akharun والحياة سائرة بسننها وحكمها والناس فيها يغدون ويريحون مطيع عليها وعاص مؤمن وكافر وفي تقلب الأيام مزدجر وفي تنوع الأحوال مدكر أمور تطرأ تزيد العاقل عظة وعبرة وتنبه الجاهل من سبات الغفلة قيل للربيع كيف أصبحت؟ قال أصبحنا ضعفاء muznibin na'kulu arzaqana wa nantaziru ajalana. Jiyaɓe Allah, ngande joomiraaɗo subhanahu wa taala tagi ndeɗo tagore ɗamɗo nguurnamal aduna kalɗo. Joomiraaɗo waɗi hen podooje makko e koddirooje makko. Bani Adama, kala mo jiiɗa ne jogii lajil mum. On ñalawma so ari, walla on kihiiɗa so ari, walla on jamma so ari, a yawtata ɗum. Bani Adama no haani miijaade tes ko kañum do hono jogori ƴettede ɗo hono jogori yaltide ngillo arde hono jogori hirnidede walla ganduɗa dawnede walla ha joni feccinede nangue jomiraɗo subhanahu wa taala goto fo waɗan ɗum ko lajel mum ina faadi lajal ngal hoko batte gandirten ɗum ko jamma nan arana ɓenna awoñande fo ganduɗa subaka nana foofa e domen ina yawta jeyaɓe Allah Allah ina taga ɓeeɗo ñande foof awa omo wara ɓeeɗo ñande foof ɗum woni ko jiyeten jamma e ñalawma eɗen nana communiqué ji ne limta eɗen jiiya ganduɗa maayaɓe ne donde sen naati ɗeɗo guenale cikkata mataw yimɓeɓe fof goni koye maadi gaadi guenale ɗe en jeewata ɗe jaaɗa fof yen groupe aji pelle pelle yimɓe ne ubbe tan ne iri leydi he kono woɓɓe nana boowal elle kañum en wona ɗum ɗo faadi ko hono dani ganduɗa gurnam aduna koni yarata koni jomira subhanahu wa taala tagiri aduna guila o diida awa koni woori ɓe ina tague ɓe ina tame yimɓe nani hen nanna ɓe ena dawa ɓe ena kirda kono ɓuuri hawnade bani adama en awa ko ɗofti hen Allah ko ɓuuri famɗude woofoɓe ɓe ɓuuri hewde yimɓe mbaɗi ko pecce ɗiɗi gonɗinɓe Allah ne hen hefereɓe ne hen ɗum noon bandiraɓe waylitogol ñalawmaji ɗi ko hunde hawnine de ko waaju mawɗo woni hen yimɓe ne gonno e ceeɗu ndungu ari so ndungu o iwi ko goɗɗum arata ko ni no ɗum ɗo yarata ne yawte ni bani adama en koni mbirtorto aduna ona ɓenna woni e nder ɗeɗo gueɗe ganduɗa waaju hitande ɓennunde hoko dañmi hen awo ganduɗa oɗo ceeɗu ɓennuɗo on ko dañmi hen ndeɗo yontere hoko dañmi hen nduɗo lewru ko dañmi hen bani adama ko ɗum hani teskade oɗo ñalawma oɗo leer hol ganduɗa moƴƴereji mbaɗmi hen e hol bonandiji ganduɗa goppumi hen ɗum ɗo woni ganduɗa bani adama ko hani wattande hakkille sangaji e yontaji ko yawtata e dow mun ko ɗum waɗi jeyaɗo Allah goto wi en gaddaɓiteɗo rabia ɓe meeɗi wiidemo a ha hono finirɗa o wi mi fini hande mbeɗa loyi o yi bakkatuji nen ha heewi amin ñama ardigaji Allah amin padillaji amen wa taqallubatu dahri wa tasarrumu l ayyam wa mudiyu lmunasabati yajibu an takuna mawaqifa muhasaba wa masa'ala wa ala lmari an yaqifa waqfata sidqin maa nafsihi wa zamanih fa kullu nnasi inda rabbihim mawqufun wa jami'uhum bayna yadayhi mas'ulun الرسل أممهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وأهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم وذو النعمة وذو النعمة مسؤولون عن النعيم وعن النعيم محاسبون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم جاب الله ويل تقول أدو أدو نقول أدو نلام أرى يوت أدو لير أرى يوت أدو ساعة أرى يوت ɗum ɗo bani adama n hani teskade ɗum no fewi de an kam oɗo jamma jawtuto ko yawte dow mum oɗo ñalawma hono footi juuluji mbaɗɗa hen hono footi fayillaji Allah dokkuɗa hen hono footi ganduɗa walla welsinare mbaɗɗa hen awa gandade ɗum noon moƴƴanema bani adama ɗum ɗo hani wonde ko teskuya e waaju e hasbude hoore mum ko ɗum hani wonde hen bani adama ñande fo sa fini kasba hoorema hoko ñallumi mun hanki hoko kirmi mun hanki hoko mbalmi mun hanki hoko jogormi dawande hande ɗum ɗo bani adama hani ƴewtade ƴewtoɗa hoorema ko moƴƴi ko kebbina ko boni ko ndentoɗa bani adama foof no hani haspude hoore mum wonda e hoore mum ƴewa zamanu wonde gati yimɓe fof koko darnete yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala Allah wiya yimɓeɓe yooɓe darne gati goto fof koko namnete waqifuhum innahum masulun dendagal hay nelaɓe Allah ɓe namnete leƴƴi ganduɗa koɓe nelano mum en ko fof namnete Allah wi falanasalanna alladina ursila ilayhim mbeɗa fay namdade sanne sanne ganduɗa nelaɓe nelanoɓe fewde mabɓe ɓe jomiraɗo subhanahu wa taala wi nelaɓe no ganduɓe ɓe nelano fewde mun en ɓe Allah wima namno ɓen aha nde nelaɓam garini hoko mbiɗon ɓe on nangui diineji mabɓe ne koɓe kalani mum ko on nangui ɗum ne on dewiri ɗum Allah ne on curima koɓe gaddi mun ko ne ɗum heeƴi mun yoni mun ne walla on mbiddinelaɓeɓe ladde gaccuɗon haalaji mabɓe diine mabɓe ƴeewɗon ko weeli mum mbaɗɗon Allah wi ko namnotoɗen gueɗe ko honnoon hay nelaɓeɓe kadi mao namnoɓe walla nasalannal mursalin ko hono noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala namno nelaɓeɓe aha on jettini ko mbimi mon kone to kannumi on on kaaɗiɗonne gati Allah wi e nder qur'an nelaɓe Allah ɓe o wi Muhammadou fastaqim kama omirta fastamsik billadi uhiya ileyk Muhammadou nangue diine hen ko kalanmami ko jomiraɗo wi Muhammadou nanggu ko mbahimma fewde ma ko woto ƴeew ko weeli yimɓeɓe wa in kadu la yaftinuna ɓe ɗeɓi fitolindema ɓe ɗeɓi gari Muhammadou saɗi diine o dani a waɗandani battirandani sa waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo nanggata ko ɗum ɗo min jaɓata Allah wi la tattabi ahwa alladina la yalamun woto nan yimɓe ganduɗa belaɗe beeje pittali yimɓe ganduɗa woto abbito e belaɗe yimɓe ɓe ganda e dine l'islam koko Allah yamiri ko wona ko weeli yimɓe ko wa ahlu sidqi mas'ulun hay yimɓe gongiranteɓe koko namnete Allah yi wala nasalana liyasala sadiqina an sidqihim hay yimɓe gonɗinoɓeɓe maɓe namne gonɗingol mabɓe ngol yimɓe kala joguiɗo ɗo nema e aduna he so ɗum nema cellal so dum neema dañal so dum ne leema ganda kala ko wayu wande yenani Allah ko namni toma dum yande yawmal qiyama mi rokkinuma cellal hokko badda e cellal mangal mi rokkinuma cuka ko ganda cuka ko woni hen ko softende tirde dum non hokko gollirda on cuka ko cagatagal ma hokko badda dum e badda dum koy fijirde ne e wungayru ne e welsindare e bonande dum non nangeda nyane daranga ko honnon kadi neema Allah rukkuma Allah rukkima jawdi ha heewi hoto badda ndido jawdi ko diine Allah yo yaaru yeeso walla ko belade pittaade walla ko bonande badda hen walla nemnu hore ma tan haadi don miskiin hebata jom haaju hebata walla ko bonande badda dum do fo Allah wi ko ko namnete mala tusaluna yawma idhin 'anil na'im Allah yi taggal mun namne don kala ganda ga neemaaji والأيام تطوى والأعمار تفنى والليل والنهار يدنيان كل بعيد ويأتيان بكل موعود وفي سرعة مضيها ما يذكر اللبيب بسرعة صرم عمره وقرب حلول أجله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسب نفسك في الرخاء قبل حسابك يوم القيامة لمن جاب الله يبين غندد أن يلو ما جئلون تقير تينداني nongur nambani adam woni taggede nyalama fo gardo beltu da mbiya hitande hesere naati ade welti hen taw non gonda koy dowede fewde la jalma ko hondani ku nyaldi di e jammaaji di ko di do ganduda taggade hi ngur nambani adam jamma e nyalama ko jiyata ko ina badina kala ko wodduno kala hunde fodanonde na ara kanjima ne gaddu dum hadi jottina ko honnon kadi sa yi jamman way yaadu yawtude nyalaman way yaadu yawtude bani adam jo hakkil fon ande kam de kanyuno boyata do holla tan ka lajal mako ko yotti ko kodanan da e bangal maide ko no wayno jippi mamani dum woni Umar ibn Khattab wi koni bani adam ada hani hasbude horema dum woni jiawa golle ma de an kam juluma na feewin tawhid ma ko annabi jo nala wadi hen duubi sappo ya andu Allah ko dum ina donne an kam ada gongdini Allah goto tawhid ma ko ikhlas ada labbinine don nam da horema njuluma a julinde wi'a yo julende ne a wadino wi'a yo wadirinine a julina julirtenine de juletende dum do bani adama hani hasbude hore mun areni hore ma areni terde ma dum do fo hasbu hore ma ya jende hade ganduda hasbore sattunde Abdul Umar de kuniwi ko non fa inna man hasaba nafsuhu fi ar-rakha'i 'ada amruhu ila ar-ridha wa al-ghibda wa man alhatuhu hayatuhu wa shaghalatuhu ahwa'uhu 'ada amruhu ila an-nadama wal-khasara ayyuha al-mu'minun إن هناك حقيقة واضحة قد غفلنا عنها أو نسيناها أو نسيناها حقيقة هي أصل الحياة بل الهدف من هذه الكون كله بإنسه وجنه وبائه وأقلائه وسهله وبعره وبحره وبره إن هذه الخلائق كلها إنما خلقت لغاية عظيمة ولهدف أسفى ولم يكن خلق السماوات والأرض عفوا ولم يكن خلق السماوات والأرض عفيا دون معنى أو دون هدف يقول سبحانه وتعالى ردا لهذا الفهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين جيا بالله kala kasbudo hore mun biidene sanga ganduda ha joni de woni aduna he dum don huccintuma tan koy mojjare nyalawma ma hanki ko nyalluda gollude jamma ma hanki ko mbala gollude a jitti dum a wisi dum ha laabe a sidi dum ha laabe jeewi ko mojji ko e ko boni ko a tawi ko mojji ko buri hewde amma laami jittu Allah beyda tawi ko boni ko buri hewde goppa ko boni ko mbada fere ko mojji ko heewa ko ni ko pergitida ko njumda ko ngimsinuda dum do tanke ada bada ndani ko mojjere dum jibinta kono non tawi anu alhamdulillah ngurna ma adama sikki anka gardo yaadu hen ko wungayru awo e funto de ganna no sedane funti ma soklini ma ganduda kala ko mojji ko ina famdi no feewi ganda bone o ko dum dan gonda hen nyallata hen baklitoda dum non yenane kay ko nimse woni yeso e perde dum non jiaabe Allah hunde wateran ton labde winde cer imbe hebno bel simane walla jejjiti walla jejji kinima dum woni ganda hol bani adama hako bani adama en tagira o do aduna yi hore mun hako tagira imbe jinneji e ganda e kulle ladde go won do hako tagira jumra subhanahu wa ta'ala awo ganduda dañi ko halani men dedo gede fu ina anda tagira ko hunde ganduda mawde tagira ganda jumra do wi tagira leede asman tan mere mere jumra subhanahu wa ta'ala wi tagira dum tan ganda do ganda do hay batte ala walla fijirde ala jumra subhanahu wa ta'ala rutti o do famu allahi wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin mi tagirani kay asmanuji dido dido leydi tan hakku e kono hakku majji ko tan fijirde mere mere tan chaakan e gaajaate sama kala ala Allah yi sumi muujino kay wadde dum mi wadanno sinu ram yi din nangitaade ganda leydi asmano tagir dum nako mi fiji hen Allah yi mi wadanno dum don kono wana dum muuyira jomira subhanahu wa ta'ala tagirimi be ko yonde Allah Allah ko no wi'e qur'ana wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sa yihi suratul baqara andi Allah halitan lumtingul bani adama e leydi he sa jeewi do mon ko ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum ehe mon bani adama en dewi Allah jeedo mon o tagdo mon tagi ganduda khalaqum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun hunde fof tagira ko yore Allah Allah yu alam tara anna Allah mata unjani mata ayyani jumra subhanahu wa ta'ala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الليمة أنجياني أرنيد الليدي أر أسمان يمرى سبحانه وتعالى مر أنجياني إن سجنا مقلق ونفتو أسمان وجيتو إخوان الليدي هي قوانا نانجي اللي ورفف قوانا نانجان دا حيدي لقوات يمرى سبحانه وتعالى بسمان قوان النجوم والجبال وكاجة والشجر والد يداب يجفف كبوري هاودي يمنا روى الله كنا كبوري هاودي كريجبان روى الله قوات روى الله قدوم ولني واسا روى الله المولي الله فكل الخلق مأمورون بعبادة الله وحده لا شريك له وتكليف جميع ما سخر لهم في هذه الدار ليكون عونا لهم على عبادة الله جمرا سبحانه وتعالى دندان قال تقوك وتشكوك يوغن لا يوروا الله كوهد من كربني آدم إن قالوا كوني دوليد كوني سراج فو الله إيلتني بدون نفو حبن بلي ترى ديكيد يقول رود الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض دون دفو جمرا إيلتني من بني آدم إن dum do fo rokki ngandu da bani adam ngin fata hada jinde do ndido leydi pour harewam ayyuhal muslimun idha taqarrara hadha al ma'na fi an nufus falna'lam jami'a anna al insana ma dama fihi ruhun tanṭufu wa nafsun yataraddad wa nafsun yataraddad wa ma damat ar ruhu bayna janbayhi fa huwa fi ibadati llah wahdahu wa la ijazata lahu fi hadhihi ad dunya illa bil maut fa idha ja'a al maut fa idha ja'a al maut فقد بدأ ثواب الأعمال والجزاء عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإنما الإيجاز تكون في أعمال الدنيا وهي راحة وفترة الاستجام يأخذها الموظف والطالب لينطلق بعدها ليمارس نشاطه من جديد بجد وحماس فالإيجاز نعمة من نعم الله العظيمة لم يرعى كثير من الناس حقها جاب الله سنغندن عند بني آدم إن eko woni e dow leydi he fo tagira ko yore Allah sen fami dum do to tabide nder berde men ndeka e gandi bani adam tanke ada wuri ke wonkine nder mana dilla adjugi hakkille ma dewal ma Allah gasani dum non kanen andude jomira subhanahu wa ta'ala rewde mo de dum konzi ala hen vacances ala hen udula ala hen ganden bani adam ko yamira yore Allah aw ganduda e nder odo aduna sernata mo dewal Allah sona maida li wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rewe joomi o haare maayde arema fof no to maayde ari on sa hankadi ko gollunoɗa fo dokkeɗa baraji mum tawi ko moƴƴere golluɗa keɓa moƴƴere tawi ko warodde kayɗe mooli Allah dokkeɗa ko wiyete conseen ɗum ɗon ɗum ko fiya kuji aduna tan ɗum ɗon waɗirte ko bani adama ha hakkille ma fofto ha hakkille ma ganduɗa deeƴe seeɗa e banggal golle tampuɗo ko mbaɗannoɗa ko pour kadi ha joni keɓa softede wonde hesere ɗum woni ganduɗa sa ummitimi hen kadi keɓa golle moƴƴe ɗum noon deke en gandi ko wiyete conse koko nemaji nema jumra subhanahu wa ta'ala kono yimɓe hewɓe ndenani haqqe o wa ma addu chucra hadihi nicmati al azima fa inna al ijaza fursatun lil qiyami badi al amal allati la qad la yumkinu amaluha ma waqti ldawam ko on noon ganden ko wiyete conse koɓe gone mum hande ganduɗa utlaji ganduɗa so wiyama hakkulaji en guddi ɗum ɗoji keydi waɗi ndani ɗum waɗirte ko ha golleji goɗɗi nan toon aɗa wawi gollude e tawa sangane gollata ñande foof walla ne jangoyta ñande foof taw ɗum ɗon heɓeta ko hon noon ganden ina jeeya hen ko jumi neɗɗo hani wadde ganduɗa hen ka ada il umra wa da'awati ila llah wa qira'ati al qur'an wa intidari salawati fi lmasajidi wa gayriha min al amali lsaliha neɗɗo kay mo ganduɗa allah newnanɗe e gueɗe tawi a joguima ganduɗa yaade umra en ina moƴƴi yaade waɗa da'awa fewde nodde yimɓe fewde allah moƴƴere mawde nani jangude qur'ana ko hondani ko honnoon yimɓe heeɓe ni ne jangga qur'ana ha ganduɗa ɓe kuño hen ko heewi sa ganduɗa école aji ɗi ne guddinde ko honnoon kadi tanke ala e ɗeɗon golle ko gonduɗa e mum hanki jamma ñalawma jaaha paɗa waptu wasa daddema hen nder misidaji e golleji moƴƴi ha heewi kono sen ƴeewtima enen hande awa sen ƴeewtima no mbaɗen ni a tawan wona ɗum ɗon woni ko yimɓe cohlirta innanala najru fi waqiina badu lmuwaffaqina alladina waffaqahum llahu taala li taatih وأحبهم وأجباهم فهم يتقلبون بين محاب الله قائمين بأمر الله قد ملأوا أوقاتهم بما يرضي الله تعالى وتركوا معصيته قد جعلوا الله نصب أعينهم يتسابقون في الخيرات ويتنافسون في الطاعة فلله در هؤلاء فبمثل هؤلاء يدفع البلاء وتزول البلوى وتستجلب الخيرات وتدفع المنكرات هؤلاء الموفقون جعلوا جزءا ليس بالقليل من وقتهم لكتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وقراءة الكتب النافعة، ومع كل ذلك لم يتمنوا دعوة لم ينسوا دعوة الناس والمشاركة في إصلاحهم، فمشاركاتهم كثيرة في مجالات متعددة، إما بالكلمة الطيبة أو بتوزيع شريط مفيد أو بتوزيع كتيب حادف أو بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. عباد الله yeen hande sen jeewi ko wiyete dero gedo ko wiyete conseil ji ngari ko buri hewde hankadi awa yagol jangdeji ekolaji universiteji ustima jeewi Allah be nanton be Allah hawridani mojjere be Allah subi yidi be jiaben jaha tan ko ganda conseil mun en fof koko Allah yidi tan nan darani jamirooji Allah haddum do gasido on kebbini waqtuji mun en fof ganda kala ko Allah yidi ngoppi gofi Allah be do wonno mbadi jomira subhanahu wa ta'ala hakkuni gite mabbe mbadde idaye mojjereji e mbadde ganda pompondira bangal doftare Allah fewoni jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ganduɗa moƴƴere sona e leydi jiyaɓe Allah moƴƴuɓe sona e leydi ko ɗum woni ko Allah waɗirta sababu duncira balawuji awa ha joni addire moƴƴereji duñira ha joni bonandeji ɓeɗo jiyaɓe Allah waɓe dani awa ganduɗa waktuji mumen foof ko ɓuuri hewde hen ɓe mbaɗen deftere Allah haɓena dursito haɓena kuño haɓena jangga defte nafoje awa ɗum kadi min jejjitan noddude yimɓe fewde e moƴƴere e yantude ha joni e moƴƴinde ha joni ganduɗa rendo mabɓe guccama mabɓe on ɗum ɗo ganduɗa awa ganduɗa ina anda laabi moƴƴere no kewi haalde haala moƴƴa ko hen jeeya hayso kastaji ganduɗa wajuji moƴƴi dokka yimɓe bande en naftoro ɗum ko hen jeeya ko hon noon kadi ƴettude sodde defte nafoje dokka yimɓe yo janggu yamirde ko moƴƴi hadde ko boni e ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko moƴƴereji mum ina mawni no fewi ɗo waɗi jiyaɓe Allah gande julɗo kañum hani ko toppitade gurdam mum wa haulai al muwaffaqun ragma kulli ma yamaluna lam yansaw ishtigal ijazati taifiya بزيارة الأقارب والأرحام وكأني بهم يتمثلون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني بأمر يدخلني الجنة وينجيني من النار قال فنظر إلى وجوه أصحابه وقال عليه الصلاة والسلام لقد وفق أو هدي لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم أخرجه الإمام مسلم jiyaɓe Allah ƴeewi yimɓe moƴƴuɓe no mbayata yimɓe ganduɗa joguiɓe jikke moƴƴo gollugu ɗo ganduɗa gurdam mon en koye golle moƴƴe mbaɗata hay sangane gone conseil nde ko nden tigui jahata golla golleji moƴƴi ha heewa jaaha calmino e bandiraɓe keɓatano yettade ɗumen sangane gone golle ñande foof nde ko hon noon honnani tigui ɗum waɗi ko annabi sa sallam yamiri gorko egguiyanke meɗino arde makko wi ya rasulallah min nde garmi tan nawnade ma hande ko hunde wootere walla gueɗe ɗiɗi hunde ko ina nanna kam aljanna danda kam e jeygol hoko gollanmi tan hunde nde julɗo foof ngal ɗo namdal hani namnade julɗo foof ko ɗum ɗo hani wonde e ɓerde mum oɗo gooƴa hoko gallanmi nata aljanna hoko gollanmi ɗum wona sababu nanna kam aljanna kadi woɗɗina kam nadde jeygol eyyi so ɗum ɗo woni e nder ɓerde ma ɗum ɗo woni gooƴa ma a dañi ko kilniɗa a dañi ko gooƴaɗa ko moƴƴi eyyi ko hondani oɗo gorko nde wini annabi sallallahu alayhi wa sallam daari sahaba e makko annabi ji koni o de hawri hen namdotoɗo ɗum ɗo mo ɗum ɗo woni gooƴa mum o de malama o de Allah fewni ɗum annabi ji ko iɗi wiide mo wi hunde foof ko mbeɗa rentinma kay tanke ko aljanna jiɗɗa a yiɗa nadde jeygol ko wiyete shirku billahi ko kay woppu rendinde Allah har min beddoɗa weddo ladde kala ko wiyete shirku billahi woppu rendinde Allah ko hunde bonde shirku billahi rendinde Allah aɗa du oro Allah aɗa du oro goɗɗum ɗum woni rendinde Allah walla aɗa waɗi jikke ma e Allah aɗa waɗi jikke kadi hunde wonde ne wawi nafdema ina wawi duncandema torla hakkille ma nayi ganduɗa ina e galaguel ina e ganduɗa e piɓel ina e ceedel aɗa sikki ɗere gonon ko nafatma annabi sa sallam wi woppu shirku billah woto rendirin Allah hay batte eyyi ko hon noon toppitoɗa juulu o juulɗele joyyi ɗe farillaji ɗi e nafilaji toppitoɗa ɗum ɗon dokka laaɓal jawdi ma sa rokkima ko sa yettima ko heɓata jakka jokka en ɗamma hadis ono imam muslim wa hunaka sinfun akhar min annasi ala ma hum alayhi la yastafiduna min almawasim falhayatu min awwaliha ila akhiriha siyan ta'awwadu ala fashad ta'awwadu ala sin fasaru alayhi ghayr muqabilin wala muqbilin للمسارعه في الخيرات والطاعات ولا مستغلين للايام والمناسبات فهؤلاء يخشى عليهم من تقلب الايام والازلام ونزغات الاهواء ووساوس الشيطان وهن جاب الله وبنان تون كدي نياغي الله يا الله فيون من فيونابه ɓen kay kañum kono mbano tan mbayi hay hunde ganduɗa ala ko naftorto wiyama ganduɗa ɗeɗo golle ustima de walla oksa conseil de kamɓe gurdam aduna foof foote e mabɓe ɓe gowi hunde wadden tan ko hemɓe keddi hen awa ɓe jaɓata huccidde moƴƴere ɓe kuccitani ɗoftare Allah ɓe mbaddata idake ganda mbaɗ ɓe guidodirtake moƴƴere ko hondani beedo ina huliya hen aw ha joni ganduda battane bonde walla ha joni ganda abbaade belade fitali e soksusingo sheedaneji wasim fun salis yantadhiruna al ijaza li tahqiq al raghabat ghayr mubalina bi ta'alim dinihim fal halal ma shahatuhu an nafs wal haram ma raghibat alayhi nufusuhum فيا من ضربتم في كل واد بذنب قد ملأتم إجازتكم بما يغضب الله تعالى وعزمتم على ارتكاب ما حرم الله وكأنكم ستخلدون في الدنيا وكأنكم لم تحاسبوا على أعمالكم ولن تجازوا على معاصيكم وذنوبكم أغركم حلم الله عنكم وستره عليكم أغركم عنكم تعصونه ويرزقكم ويتفعلون الحرام ويفتح عليكم من الدنيا ألم يطرق أسماعكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يقضي العبد وهو قائم على معصيته فإنما هو السدرة جاب الله غاندا وبكاري ننتون او غاندو داس وياما كون زي اري او غاسي الحمد لله دومن كوب جابانو اللي هانكدي ببوتيتيما تونغي ببوتيتيما غاندا حاجوني غاندودا او حاجوني تونغي مجا غابوتو كو بلاد بيتال مولي الله ودي كو يدي دوم تن be gonda ko dinno mabbe yamirta be ko be gonda ko ganduda ko Allah wi ko walla ko Allah rentini ko kambe dagi tan ko are juude mabbe dagi tan ko naate pital mabbe ko weli be ko dum won be won jiabe Allah bangeje to jehi fof ko bakkat so naati ko bakkatuji ma so jalti ko bakkatuji ma nyallata ko wadde bonande hirata hen walata kala to nokkudo garno kebbini don ko ina tikkina joomira subhanahu wa ta'ala elle ma to be do kay ko saasnete aduna elle be do kay ma do be kasbitaake gondeji ko be gollata ko elle ma to be do kay be gonda ko be gollata ko e wonno hunde fo buri funtude be ko batte mojjere Allah e neware Allah wonno e suware ko Allah suuri be ko dum do homtibe tanke be mbada goofi jamma nyalama Allah no rokka be arjigaaji e mbada ko harmi jamma nyalama Allah no uddite do mabbe aduna he awa be cikki ma taw gasi hankali dum do kay ko jam tan ala ko woni hen ɓe ndentaki annabi sa sallam wi wallahi sa yijjiyaɗo Allah awo mon waɗa goofi jamma ñalama Allah no rokka mo moƴƴere no rokka mo arsigue mum Allah won tan koye ganduɗa tuufademo kowte istidraji tan Allah jomira koko muñantamo seeɗa seeɗa tan ha naggamo jaaɓe Allah maali arakum kad aratum hako dañi ganduɗa jiya banggueji fo yimɓen ganduɗa jahan kucci ganduɗa woɓɓe ganduɗa so conseil ali ko yaari leƴƴale hefereɓe awo ganduɗa jaaha keɓoye ha nokkuji musrikini en to moƴƴere wattake النبي صلى الله عليه وسلم رينتني دا غيدا فوق وي انا بريء من كل مسلم بات بين ظهراني المشركين وي اما داندي كاي كلا جول لو كاي غاندا لا فوكوني غول مون سنا ياد ليدل هفره به مشركين اتم بوناند النبي صلى الله عليه وسلم كانكو اما داندي غا اون نجاب الله كو هونداني جاوب بني سو كونزي اري او تا جام بييجي دوكا حاجوني سوكا مون يو نجاليدل هفره به yo jambaɗo toon bonande so ɓe jii toon ɗin boneji ɓe gartiga awa ɓe cikka ko ɗum woni civilisation ko ɓe jii toon ko ɓe darta kadi beel ma ɗum waɗa ga ɗum woni ganduɗa ko ganduɗa jariboraɗeɗo leyɗele hannde awa yimɓe nandewe leyɗele heefereɓe kala koɓe mbaɗi toon ɓe cikkata ko ɗum woni ko moƴƴi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala noon moƴƴere makko e neware makko awa ɗum woni ko funti ko ɓuuri hewde yimɓe ɗum noon ko wasde mawninde joomiraɗo subhanahu wa ta'ala allayi wama qadarullaha haqqa qadri ɓeɗo ɓe gondiran koɓe mawninani Allah no Allah hani mawninirede dani allayi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma alqiyama wassamawatu madiyatun biyamini joomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi leydi ndiɗo ɓe mawninani Allah no Allah hani mawninirede dani gati leyɗele ɗeɗo foof dendagal majjo ko tamande Allah ñande yawma alqiyama asmanuji ɗi fo nano morla e ñamo joomiraɗo subhanahu wa ta'ala hada jibril alladi yaqul nabiyu sal llah sallam عنه رأيت جبريل مادا جناحه قد سد الأفق إلى السماء ومع ذلك انظر ماذا يكون عند عظمة الله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالشن البالي من خشية الله تعالى وهذا إسرافيل عليه الصلاة والسلام لم يضحك منذ خلقت النار جاب الله جيب ملكاجي ɓeeɗo no mbay ganduɗa hulde joomiraɗo subhanahu wa ta'ala wonno ko ɓen gandi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala.